Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret Aldın mı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Efendim, İbret Aldın mı programlarımızda gelip dayandığımız nokta Hazreti İbrahim. Bütün peygamberlerin atası sayılan Hazreti İbrahim'in ve onun kıssasının bize söyleyeceği çok şey var. Tabii Kur'an'da da pek çok surede atıflar var efendim. Ve bu atıfların da geniş geniş ortaya koyduğu meseleler var. Yani Hazreti İbrahim'le beraber ele alınması gereken pek çok konu ve başlık var. Bunlara bir girizgah olması bakımından geçtiğimiz programlarda Hazreti İbrahim'in Kur'an'da tasvir edilen, ifade edilen 11 özelliği, 9 idi. Daha sonradan Hanif oluşu ve efendim kendi başına bir ümmet oluşu maddelerinde ilave edince 9'dan 11'e çıkardık. 11 maddeyi de Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim kısa da olsa, başlıklar halinde de olsa ele almaya çalıştık. Çünkü o maddelerin bir kısmına daha sonra surelerdeki yerlerinde tekrar döneceğiz. Oraları tekrar çalışacağız dedik. Çünkü kısaca söylememiz tamamen ele aldığımız ve bittiği anlamına gelmiyor diye ifade etmiştik. Efendim, bugün de 16 surede geçen Hazreti İbrahim'le ilgili atıfları işlemeye, detaylarında dolaşmaya inşallah başlıyoruz. Bu niyetle programımızın açılışını yapmış oluyoruz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun Yusuf Bey. Sıhhat ve afiyetiniz iyi mi hocam? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Siz Allah iyilik versin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah eksik olmayın. Daim inşallah, inşallah cümlemizin. Sevgili hocam, Hazreti İbrahim'in 11 özelliği. Bunları bir daha hatırlatmak ihtiyacı duyuyorum müsaadenizle. Daha sonra sözü size bırakacağım. 16 sure, yanlış hatırlamıyorum değil mi? 16 surede geçen Hazreti İbrahim'le ilgili atıfları burada inşallah işlemeye başlayacağız. Evet, detaylı bir şekilde detaylı ele alınan o sureleri anlatacağız. Anlatacağız. Birincisi Hazreti İbrahim'in Nuh'un soyundan gelmesi meselesini vurgulamıştık. İkincisi rüşt meselesini ele almıştık. Ona peygamberliği öncesinde bir rüşt verilmesi meselesi. Yani akıl, fikir, muhakeme, düşünce gücü, ayırt etme gücü gibi başka özellikler vardı. Yani onlu yaşlardayken muhakemesinin güzelliği üzerinde durmuştuk, evet, biraz. Evet, durmuştuk. Ulul azim bir peygamber olması meselesini tartışmıştık, konuşmuştuk, ele almıştık. Ondan sonra bir teslimiyet kahramanı demiştik, abidesi demiştik. Dördüncü madde. Ondan sonra kendisinin alemlerin Rabbine teslim olduğum ifadesini biraz açmaya çalışmıştık. Evet. Kur'an'da geçen çok güzeldi o da. Ondan sonra halim ve şefkatli oluşu meselesi. Evvah ve halim. Evvah ve halim oluşunu açmaya çalışmıştık. Muhakem. Orada biraz başka bir konuya daha da geçiş yapmıştık. Evet. Yani Allah-u Teala için kullanılan sıfatlar bazen kulları peygamberlerin bir kısmı için de kullanılabilir. Evet. Onun üzerinden tevbe 128 ve 129. ayetlerle ilgili, evet, bazı iddialara cevaplar vermiştik. Evet. Onun üsve-i muhakeme edişi noktasında durmuştuk. Hı. Çok güzel muhakeme örnekleri vardı. Bunları söylemiştik. Üsve-i hasene oluşu. Yani muhakemesinde o yıldız, ay, güneş, ay, güneş, bunlarla ilgili söylediği, hı, sözleri, hı, ifade etmiştik. Evet, onları söylemiştik. Kendisiyle beraber bulunanların da üsve-i hasene oluşundan bahsetmiştik. Hı. Ondan sonra mutmain olmak için Rabbine sual eden, kalbinin itminana ulaşması için sual sormaktan, sual tevcih etmekten çekinmeyen bir peygamber profili ortada söz konusu diye söylemiştik. Bakara 260. ayeti bu anlamda detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Dokuzuncusu delilleri ustaca kullanması, karşı tarafı sükut ettirecek şekilde tam bir delillendirme yapabilmesi ki Firavun'la olan mükalemesini, Nemrut'la olan mükalemesini, özür dilerim, söylemiştiniz. Evet, o da Bakara 258. ayet üzerinden. Evet, ondan sonra onu söylemiştik. Hanif oluşu ve Hanif ve Müslim oluşu. İkisi beraber geliyor. İkisi beraber geliyor demiştik. Ve tek başına bir ümmet olma meselesini de ele almıştık. Buradan da bir şahsiyet terbiyesi modelinin ipuçları vardır diye son cümlelerimizi kullanmış idik. İdik. Değil mi? Tabii bunların içerisinde özellikle söylemedik ama mesela innehu kâne rasûlen nebiyyâ. Evet. Muhlasan ve kâne rasûlen nebiyyâ. Yani onun resul nebi oluşu, insanlar için onun imam yani peygamber kılınışı üzerinde durmadık. Çünkü o zaten, evet, onun kendi görevi. Biz bunun dışındaki diğer sıfatları üzerinde 11-12 maddelik sunumlar yapmaya çalışmıştık. Evet. Bir önceki ders. Evet. Şimdi ilk başlayacağımız sure hangisidir? O 16 sureden hangisi? Evet. Ve hangi çerçeveye çalışacağız hocam? Şimdi şöyle düşünüyorum. Yani İbrahim peygamber ismiyle beraber Kur'an-ı Kerim'de 69 defa geçiyor. Fakat bu 69'un her geçtiği yerde 24-25 surede falan geçiyor. Her geçtiği yerde böyle bir kıssa içerikli geçmiyor. Sadece adı geçiyor. Peygamberlerin adı zikrediliyor. O arada onun adı da zikrediliyor. O bağlamda bir fazla sayıda geçiyor olmasından dolayı her surede 25-30 surede bu konuda detaylı bilgi var diyemeyiz. Ama bunların 16-17 tanesinde yani kıssanın her birini bir yönüyle ilişkilendirebileceğimiz sunumlar var. Evet. Bir tarafıyla ele alıyor kıssayı. İşte onlar 16-17 tane. Ben istiyorum ki önce izleyici kardeşlerimiz bu nerede geçiyor bu Hazreti İbrahim'in Kur'an'da kıssaları nerede geçiyor? O sureleri ve ayet aralıklarını ve biraz da oradaki konuyu, kıssanın ne yönü orada anlatılıyor? Onları anlatayım istiyorum. Tabii derli toplu da bilgi vermiş olalım kıssa hakkında. Bu kadar şumullü bir kıssanın hangi surenin neresinde, hangi yönüyle ele alındığına dair bir hatırlatma yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş onun kavmine tebliğinde kullandığı argümanları ve çok kısa bir şekilde kavminin ona karşı tutumunun ne olduğunu da hatırlatmaya gayret edelim. Tabii bir program içinde bütün bunlar olur mu bilmiyorum. Olursa olur, değilse devam edeceğiz. Bir sonrakinde devam ederiz. Şimdi Hazreti İbrahim'le alakalı Bakara suresinde bazen sadece adının geçtiği ama kıssasının bir kesitinin yer aldığı iki önemli pasaj var. Bunlardan bir tanesi Bakara suresinin 124. ayetinden 132. ayetine kadarki bölüm. Bakara 124'ten 132'ye kadar. Şimdi genel olarak burada ne olduğunu anlatayım. Onlar üzerinden uzun uzadıya konuşacağız. Lütfen. Bu 124. ayette Bakara suresinin Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'i çeşitli şekillerde denediği, onun bu denemeleri başarıyla tamamladığı, bunun üzerine Cenab-ı Hakk'ın onu ben seni bütün insanlar için imam yapacağım. Evet. Beyanına muhatap kılındığı ifade ediliyor. Burada bir şeye vurgu yapma ihtiyacındayım. Yusuf Bey, genelde insanlarımız yani din adına konuşanlar ya da din adına yazılan eserlerin bir kısmında evet. Şöyle peygamberler arasında bir tasnif yapılıyor. Ya da bir görev alanı sınırlaması çerçevesi belirleniyor. Deniyorken sadece peygamberler içerisinde sadece Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın evrenseldi risaleti. Evet. Diğerlerinin hepsi mahalli, yöreseldi, kavmine idi. Deniyor. Ama bu işte çok sağlam bir görüş değil. Onun sağlam görüş olmamasının delillerinden biri bu okuduğum ayet. Onu bir daha söyleyeceğim ama aklıma şimdi bir tane daha geldi. Önce onu söyleyeyim, sonra bunu ifade edeyim. Ali İmran suresinin 3. ve 4. ayetlerinde işte nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddiqen lima beyne yedeyh ve enzelet tevrate vel incile min kablu. Daha önce Allah Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti bu Kur'an'dan önce. Niye indirdi? Hüden linnâsi. Bütün insanlara hidayet kaynağı olsun diye. Tabii. Demek ki şimdi böyle orada sadece nas tabiri kullanılıyor ya, evet. Bütün geneli ifade ediyor. Tabii. Yani şimdi bu, onu görmezlikten gelerek bizim peygamberimizi diğerlerinden yüce tutacağız diye o peygamberlerin risaletini yöresel, bizimkini evrensel diye tanıtmak yani risalet kurumunu anlamamak demektir. Yani sıkıntılı bir bakıştır. Mesela Hazreti İsa ile ilgili ayrıca doğumundan hemen önce Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem ile konuşurken işte diyor ki nasıl olur da benim çocuğum olur bana bir erkek eli dokunmamışken. Aha. O diyalogların peşi sıra Hazreti Cebrail diyor ki Hazreti Meryem'e velinec'alehu ayeten linnas. Biz onu bütün insanlara bir ibret delil ya. Yapacağız. Dolayısıyla o peygamberlerin hitapları yöresel motifler içeriyor olsa da mesajları evrenseldir. Aynen. Bu ayrımı yapmak durumundayız. Yoksa sıkıntılı yorumlarla yüz yüze gelebiliriz. Ki özellikle ulul azm peygamberlerin hele ki onların mesajının tamamen evrensel olduğunu söylememiz gerekir gibi hepsi gözüküyor. Hepsi evrenseldir fakat yöresel kalmış olabilirler. Tabii. Çeşitli sebepler şartların el vermemesi nedeniyle. Şimdi mesela peygamber kıssalarını okurken işte ve ila adin akahum huda kardeşlerine adı gönderdik. Ve ila semuda akahum saliha kardeşlerine salihi gönderdik gibi böyle kardeşleri veya ya kavmi ifadelerindeki ey kavmim sözü nedeniyle bunun yöresel olduğu algısı İzlenimi. Var. Hatta İbrahim suresinin 5. ayetinde ve le gadersenna Musa bi ayatina en ahric kavmeke kavmini çıkarasın minaz zulümati ile nuri karanlıklardan aydınlığa kavmini çıkarasın diye ifadesi Hazreti Musa ile ilişkilendiriliyor. Bütün bu ifadelerden hareketle o peygamberlerin risaletlerinin yöresel olduğu sonucu elde edilmiş. Gene İbrahim suresinin 1. ayetinde karanlıklardan aydınlığa çıkarma ifadesi kullanılıyor. Burada muhatap Hazreti Peygamber ama kimi çıkaracağı noktasında tercih edilen kelime lituhricen nase. Bütün insanlar. Orada bütün insanlar, burada kavim denince peygamberimizin risaletinin evrensel, Hazreti Musa'nın ve diğer peygamberlerin risaletinin yöresel olduğu sonucu elde edilmiş. Evet. Halbuki öyle bir ayete bakarak hüküm vermemek gerekiyor. Kararı bütün ayetleri gördükten sonra şekillendirmek lazım. Nitekim Hazreti Peygamber'in risaletiyle alakalı mesela ilk hitaplara baktığımız zaman şu Şuara suresinde buyuruyor ki Yüce Allah ve enzir aşiretekel akrabin. Sen en yakın akrabanı uyar. Şuara 214. ayet. En yakın deyince şimdi sadece oraya bakıldığında Efendimizin risaletinin yakın akrabasıyla sınırlı olduğunu söylersek doğru söylemiş olmayız. Tabii. Başka ayetler var. Mesela Yasin suresinin hemen başında 6-7. ayette لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاهُمْ ataları da uyarılmış bir kavmi uyarasın diye. Kavim. Kavimden söz ediyor. Hani akrabadan söz ediyor. Veya Şura suresi 7. ayete bakın. Ve kezalike evhayna ileyke Kur'anen Arabiyyen litunzira ümmül kura Mekke demektir. Evet. Demek ki yani risaletin alanı Mekke olarak belirleniyor ama bitmiyor ki, devam ediyor. Ve men havliha ve civarı olunca işin rengi değişiyor, boyutu efendim büyüyor. Farklılaşıyor. Evet. Mesela Cuma suresinin 2. ayetinde huvellezî ba'ase fil ümmiyyine Resulen minhum. Ümmilere kendilerinden bir elçi gönderdi Allahu Teala. Ümmiler, ümmiyyun tabiri Kur'an'da 5 defa geçer. Bunlardan kasıt birkaç tane manası var da özellikle ümmiyyin kelimesi o ayette Cuma suresinin 2. ayetinde Mekkeliler demektir. Ümmiyyun, ümmül kuraya mensup olanlar demek. Ümmül kura Mekke'dir. Ümmiyyun Mekkeliler demektir. Yani bunu öyle okuma yazma bilmemeyle ilişkilendirmeyi çok sağlam bir görüş olarak görmüyorum. Orada Mekkeliler demektir. Peygamberimizin risalet sınırları. Ama 3. ayette, Cuma suresi 3. ayette ve ahirine minhum lemma yelhaku bihim. Henüz onlara ulaşmamış, onlardan sonra diğerlerine de gönderildi. Demek ki Mekke'nin dışında henüz onlara ulaşmamış, diğer insanlara da gönderildi. Şimdi böyle bir suya atılan bir nesneden sonra nasıl böyle halkalar meydana geliyorsa böyle en dardan genişe doğru böyle büyüyor halkalar. Dalga dalga dalgalı kıyıya vuruyor. Kıyıya vuruyor. En kıyısı bütün insanlık. Niye? İşte diyor ki mesela ve ma arsalnake illa kaffeten linnasi. Biz seni bütün insanlık için gönderdik diyor. Sebe suresinin kaffeten linnasi. Tabii. Sebe suresi 28. ayet. bütün insanlık için gönderdik diyor. Evet. Mesela başka bir ayette bu meseleyi önemsiyorum. Onun için illa da birkaç bir şey söylemek. Bana da çok önemli görün. Siz bitirin ben de bir şey. Evet. Şimdi bakın. Söylemek istiyorum. Araf suresi 158. ayet. Kul ya eyyühennas. De ki ey insanoğlu. İnni Resulullah ileyküm cemiyen. Ben size Allah'ın hepinize gönderdiği elçiyim. Hepinize cemiyen. Sebe 28'de kâffeten linnâs, burada cemiyen. Bütün insanlığa Allah-u Teala Hazreti Peygamber'i göndermiş. Nihayet En'am suresinin 19. ayetinde Hazreti Peygamber'in şöyle demesi emrediliyor ona. Estağfirullah. Ve uhiye ileyye hazel Kur'an. Bu Kur'an bana vahyolundu. Niçin? Li unziraküm bihi ve men belaga. Sizi bununla uyarayım ve kime ulaşabiliyorsa onu da uyarayım diye. Sırf bu kaygıyla Peygamberimizin elçi gönderdiği, davet mektupları yazdığı tarihen sabit vakalardır. Yani durduğu yerde Mekke ile sınırlı değil. Şimdilerde kalkıp da böyle peygamberler kavimlerine gönderildi cümlesinden hareket ederseniz tabii. Bu cümle sizi bir süre sonra başka peygamberler için kavimlerine gönderildiği savundurtursa da bile bizim peygamberimiz için de aynı ifadeler var. O zaman mesela Anadolu'da biz bunu duyuyoruz işte. Arap'ın dini diyor mesela. Tabii. Muhammed'in dini. Çöl kanunu mesela diyor. Tabii, der. Niye? Ya sen de öbür peygamberleri öyle tarif ediyorsun çünkü. Mahalli, indiği, sınırlı gösteriyorsun. Kavmi gösteriyorsun. Milli bir din. Yani böyle bir şey olmaz. Bunun tam tersine işte. Bak okuduğum ayet, onun için bu detayı verdim. Hazreti İbrahim Allah-u Teala diyor ki inni ca'iluke linnâsi imama. Ben seni bütün insanlar için bir önder kılacağım. Yani bu vurgunun böyle peygamberler sisteminde hepsinde yöresel motifler elbet vardır. Ama mesaj hiç şüphesiz evrenseldir. Her peygamberin yöresel kalan mesajı olabilir. Ama bu şartlar gereği böyledir. Ama mesajın herkese yönelik olduğunda hiçbir şüphe yok. Çünkü belli bir zaman ve belli bir mekanda bulunuyor ve belli bir gruba hitap ediyor. Tabii. Orada ister istemez yöresel gibi gözüken ama bütün insanlığı ilgilendiren, bütün insanlıkla bağlantılı bazı figürlerin, vurguların ön plana çıkması mesajda gayet normaldir. Evet. Bu da tebliğin aslında risaletin önemli özelliklerinden biridir. Yani damladan deryaya gönderme yapmak. Aynen. Çünkü deryanın bütün özellikleri damlada mühlemiştir. Evet, içkindir. Burada bir latife yapıyorum. Bir şey diyecektiniz. Bir şey diyeceğim. Buyurun. Bir latife yapıyorum. Hep biz kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Hani söylüyoruz. Efendim mesela bu hani bizim peygamberimiz ibaresini severek kullanıyoruz, söylüyoruz. Evet. Ben onu yani mesela bizlerin ne kastla kullandığını biliyoruz. Evrenselliğe mani olmayacak şekilde. Fakat toplumda bizim peygamberimiz derken hakikaten linnas hakikatini incitecek şekilde sanki sadece bize mahsus peygamber. Bizim olsun, küçük olsun. Yeter bizimki olsun, bizim olsun yani. Şimdi ben mesela bazen o şeyi hissettiğimde böyle şaka yaparım. Ya ben Peygamber Efendimizin bütün insanlığa hitap ettiğini, yani insanlara ve cinlere zannediyordum. Sadece bize mi hitap ediyor falan diye espri yaparım. Ya hocam nereden çıkarıyorsun derler. Evet. Şimdi orada bir algı daralması var. Orada yine biz Müslümanlara, hayır bütün insanlığa. Tabii. Bunun içine Eskimo da dahil, Afrika'nın bilmem ne kabilesi de dahil, en uç bölgelerdeki isimsiz, cisimsiz varlıklar da dahil. Tabii. Heh. Zerre kadar şüphe yok. Evet. Bunu işte o zihinlerdeki o millileşme, mahallileşmenin tezahürlerinden biri. Hı hı. Mesela o yüzden Hazreti İsa'yı diyelim ki adeta dışlayacak şekilde. Yani onlar Hristiyanların peygamberi. Ondan sonra hiç öyle bir şey yok. Hazreti İsa da bizim peygamberi. Tabii. Hepsi İslam peygamberi. Hep İslam peygamberi. Hepsinin tebliğ ettiği dinin ortak tek adı var. Onun adı İslam. Geri kalan insanların ürettiği kelimelerdir, isimlerdir. Onlara bakarak. Onun için geçen ders söylemiştim. Dinler tabirini, evet. İbrahimi dinler tabirini son derece sıkıntılı ve sakıncalı görüyorum. Aynen öyle. Demiştim. Evet. Evet, şimdi öyle güzel oldu. Görünce aklıma geldi. Tabii. Yani o detayı vermek. Evet. Bakara 124. ayette Hazreti İbrahim ile ilgili böyle bir bilgi var. Başka da var da şimdi oraları geçiyorum. Bunlar evet. Üzerinde detaylı duracağız. Yani evet. Bu imam ne demektir? İşte onun imtihan edildiği kelimeler nedir, ne değildir, onlar üzerinde duracağız. Ondan sonra 125. ayette Hazreti İbrahim'le ilişkilendirilen bir kavram var. El beyt kavramı. Hı. Biz diyor Allahu Teala bu beyti, o beyti yani bilinen o beyti, evi insanlar için sevap kazanma yeri, sevap kazanma efendim nedeni ve bir de güvenlik mekanı kıldık. Şimdi burası Hazreti İbrahim'den Hazreti Muhammed'e kadar aslında Kabe'nin konumunu anlatıyor. Hı. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e Kabe'nin yerini öğrettiğini söylüyor şeyde. Bak açtım çıktı. Hac suresinin 26. ayeti. Ve izbevve'na li İbrahim'e mekanel beyti. Beytin mekanını İbrahim'e öğrettik, gösterdik diyor. Çünkü Hac suresi 26. ayet. Evet. Onu biz gösterdik diyor yani ona. Kabe'nin yeri bizzat öğretiliyor. Öğretildi, evet. Aynen öyle. Bevve'na li İbrahim'e mekanel beyti. İşte o yeri İbrahim'e öğretilen, gösterilen, bildirilen bu beyt zaten Beytullah'tır. Çünkü başka ayetlerde ve 125. ayetin devamında da beytiye tamlaması kullanılır. Yani benim beytim, benim evim. Neresidir orası? Kabe. Yani insanlık için mabet anlamında ilk kurulan yer. Ali İmran suresinin işte 96. ayeti. İnne evvele beytin vud'a linnas, insanlar için konulmuş, şekillendirilmiş ilk beyt, ilk ev Mekke'de olandır. Yani Mekke'de olandır. Yani Mescid-i Haram'dır. Oraya gönderme yapılıyor. Şimdi bunun üzerinden mesabeten linnas ne demektir? O mesabe kavramı muhteşem bir kavramdır. O mesabe kavramına ısrarla gönderme yapacağız. O gün ille de söyleyeceğim. İnşallah unutmam ama mesela Bayraktar Hoca'nın çok nefis şeyleri var bu mesabe kelimesiyle alakalı. Çok harika açılımları var. İnşallah bu ayeti detaylandırdığımda onları aktaracağım kardeşlerime. İşte bugün Mescid-i Haram'a gittiğimiz zaman orada Makam-ı İbrahim diye bir yer var. O Makam-ı İbrahim'e gönderme var. Sonra Hazreti İbrahim'den ve Hazreti oğlu Hazreti İsmail'den Cenab-ı Hakk'ın aldığı bir söz ya da onlara verdiği bir görev hatırlatılıyor ki o görev evimi diyor. Beytiye. Evimi işte tavaf edenler, boyun bükenler, efendim rükû ve secde edenler için temiz tutun. Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e yönelik böyle bir beyti temiz tutma görevinden söz ediliyor. Onun da açılımlarını yapacağız inşallah. 125. ayette bu ifadeyle yer alıyor. 126. ayette Hazreti İbrahim'in bir duası var. Çok önemsiyorum bu duayı. Bu duayı önemsiyorum çünkü bu duaya Cenab-ı Hakk'ın getirdiği bir açılım var. O açılıma bir anlamda meftun oluyorum. Şimdi Hazreti İbrahim diyor ki Cenab-ı Hakk'a ve izkale İbrahim'u, İbrahim demişti ki Rabbi, ey Rabbim ic'al hâzâ beleden âminen. Ya Rabbi burayı güvenilir bir şehir, bir belde yap. Benzer ifade İbrahim suresinde de var. İbrahim suresinin 35. ayetinde. Ve izkale İbrahim'u Rabbi ic'al hâzel belede âminen. Bu ikisi birbirini tamamlıyor. Burada burayı güvenilir bir şehir yap cümlesi var. Hâzâ beleden aminen. İc'al hâzâ beleden aminen. Burayı güvenilir bir şehir yap demektir. İbrahim 35'te ise bu şehri güvenilir yap duası yer alıyor. Şimdi asıl ilginç tarafı burası değil. Devam ediyor Hazreti İbrahim. Verzukâlehu minessemerâti. Efendim çeşit çeşit meyvelerden, ürünlerden bu şehrin sakinlerini rızıklandır. Ama kimi? Ehlehu, bu beledin, bu şehrin ahalisini rızıklandır. Ama fakat Hazreti İbrahim bir tahsis yapıyor. Diyor ki o belde ahalisinden belirli özelliklere sahip olanları kastediyor. Diyor. Ve onu da söylüyor. Men âmene minhum billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanan. İçlerinden Allah'a ve ahirete inananlarına rızık ihsan eyle diyor. Şimdi bu böyle bir peygamber, bir insan ya da inanan insanları inanmayanlardan bir anlamda zihninde farklı tuttuğunu gösteren bir ifade biçimi. Ya bütün insanlara demiyor mesela burada. Demiyor. Allah'a ve ahirete inananlar diye tahsis ediyor. Hususileştiriyor. Evet, ben onun sebebini biraz anlıyorum. Niye böyle dedi? Yani bir ufak tahmin. Hoş, ben Hazreti İbrahim'i görmedim ama az buçuk biraz anlıyorum. Çünkü bunu tamamlayan konu bu İbrahim suresinde geliyor. Orada biraz açıklama var. Diyor ki Hazreti İbrahim, ya Rabbi beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut diye dua ediyor. Çünkü bu putlar insanların pek çoğunu saptırıyorlar. Sapan adamlar var, saptıranlar var. Şehrin içerisinde böyle onu itikaden rahatsız edecek olanlar var. İşte bunların bana tabi olanı benim yolumu takip edenlerdir. Yok, bana isyan edenlere de sen artık gafursun, rahimsin. Ondan sonra çocuklarını oraya koyuyor. Şehre getiriyor, yani Mekke'ye getiriyor. Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i kendi çocuklarını düşünerek, yani kaygısının biraz da o olduğunu düşünüyorum. Çünkü diyor ki 37. ayetinde İbrahim suresinin, Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zara'in, ziraat yapılmayan bir vadiye çocuklarımın bir bölümünü bıraktım. İnde beytikel muharrami, o senin saygın evinin yanına çocuklarımı o ziraat yapılmayan vadiye yerleştirdim. Rabbena, ey Rabbimiz, yani bunu şunun için yaptım. Beytin yanına şunun için koydum. Li yuqimus salate, namazı dosdoğru tam kılsınlar diye. Fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim. İstedim ki insanların gönülleri onlara akmış olsun. Yani sahipsizliğe, kimsesizliğe, çaresizliğe, terk edilmişlikten kurtulsunlar. Beytin yanı başına hem kendileri namazlarını kılsınlar, hem de diğer insanlar onlara meyletsinler. Verzukhum, ve onları rızıklandır. Şimdi o verzukhum işte onları, yani hem kendi ailesini hem onlara itibar göstermesi, itina göstermesini istediği insanlara, ey Rabbim rızık ver, mines semerati, ürünlerden ki لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, umulur ki şükrederler. Yani öyle bir kaygısı var Hazreti İbrahim'in. Öyle anlaşılıyor. Hem itikaden bir tasnif yapıyor, hem de kendi çocukları orada şehrin güvenilirliğine iki ayette de vurgu yapıyor. هَذَا بَلَدًا آمِنًا هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Amin kelimesi güvenilir, güvende. İçindekileri işte böyle güvensizlik sıkıntısından kurtarmış olan bir yer göndermesi, vurgusu yapıyor. Aha. Niye yapıyor? Çünkü kendi hanımı ve çocuğunu oraya bırakıyor. Yani o güvenlik endişesini kendi aile fertleri için düşünüyor olması öncelikli hedeftir. Rızıkların oradan iman eden, Allah'a ve ahirete iman edenlere özel kılınması da içinde kendi çocukları bulunduğu için önce o gaileyi, önce o derdi, o beklentiyi, o özlemi, o hedefi dile getiriyor. Öbür taraftan da iman edenlerin bu nimetlerden istifade etmesi duasında bulunuyor. İşte buna Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevap çok enteresan. Buyuruyor ki Rabbimiz, kale ve men kefera, sadece Allah'a ve ahirete inananlara değil, kafir olanlara da rızık vereceğim. İşte Allah Rabbül Müminin, Rabbül Müslimin değildir. Rabbul Alemin'dir. Herkesin Rabbidir, her alemin Rabbidir, her mahlukun Rabbidir. Hepsini korumak, yaratmak, korumak, idare etmek, yetiştirmek, gözetlemek onun Rablığının gereğidir. Dolayısıyla bugün kafir olan yarın inanabilir. Kendisi kafir olanın çocuğu inanabilir vesaire. Yani bir peygamber bile... Ama bu rızkın umumi oluşuna mani değildir. Mani değil. Değildir. Dolayısıyla Rabbul Alemin olmak herkese rızıklandırma anlamında bir evrensel merhamet ifadesidir. Bu ayeti o anlamda, o gâle ve men kefere kısmını çok önemsiyorum. Evet. Hocam bu cümlemizi tamamlayalım. Evet. Ara vermemiz hemen lazım. Ayeti bitireyim. Lütfen. Genel olarak. Yani bundan körlüğe devam ederlerse nimetlendirilmeleri tabii devam edecektir. Fakat ne kadar nimetlendirilmiş olurlarsa olsunlar dünya hayatıyla sınırlı olacağı için فَاُمَتِّعُهُ قَل۪يلًا diyor. Onlara az bir meta veririm yani. Evet, dünya hayatı boyunca meta veririm ama ahirete göre dünya hayatı çok kısadır. Fümme azdarruhu ila azabinler. Onlar küfre ısrarla devam ederlerse sonra ateş azabına onları muzdar kılarım. Yani duçar ederim. Duçar ederim, mecbur bırakırım. Ve orası ne de kötü bir dönüş yeridir. 126. ayet bu ifadeyle bitiyor. Daha Bakara'sını bitiremedik ama devam edeceğiz. Bakara suresi 125'ten itibaren. Okuduk. 124, 125, 126'yı okuduk. Okuduk. 127'den itibaren. Devam edeceğiz ki orada bazı meseleler var demiştik. İmam kılınma meselesi. Evet. Daha sonra bir şeyi daha vurguladınız. Önemli, orayı unutmayalım dediniz. Hı hı. Daha sonra bu Kabe, Beyt meseleleri var. Benim de bazı suallerim var. Efendim kısa bir moladan sonra inşallah devam edeceğiz.